Նիկոլ Դումանը Բաքվի հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործը սկսում է քաղաքում հանրահայտ Իսահակ Մելիքյանի լուսանկարչատնից, որը դառնում է նրա մարտական շտաբը։ Հենց այդ լուսանկարչատանն էլ առաջին անգամ նրան է հանդիպում Հովակ Ստեփանյանը, որն այդ ժամանակ ենթասպայի կոչումով ծառայում էր ռուսական բանակում։ Առավոտյան, գրում է Հովակ Ստեփանյանը, հակառակ մորս թախանձանքին ես դուրս թռա, ատրճանակս կապած և դիմեցի ուղիղ Մելիքյանի լուսանկարչատունը, ուր տեսա Նիկոլ Դումանին կտրուկ կարգադրություններ անելիս։ Նրա եղբայրները և մի քանի ուրիշ բարբառուն տղերք հրացաններն էին կարգի բերում, սարքում և խարտոցում։ Լուսանկարչատան սենյակը վերածված էր զինվորական արհեստանոցի։ Բարձրահասակ ոսկրոտ Միհար Նիկոլը քայլում էր ետ ու առաջ և վճռական հրահանգներ էր արձակում։ Մինչև վճռական գործողությունների դիմելը անհրաժեշտ էր ինչ-որ ձևով մեղմել իրավիճակը, սթափեցնել իշխանության ներկայացիչներին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Բաքվի կենտրոնական կոմիտեն Դումանի համաձայնությամբ նույն օրը դիմելով նահանգապետին պահանջում է դադարեցնել ջարդերը, միաժամանակ զգուշացնելով, որ հակառակ պարագայում ընդհարումների ողջ պատասխանատվությունը ծանրանալով իր վրա կդատապարտվի մահվան։ Նակաշիձեն, արհամարելով հայերի պահանջն ու սպառնալիքը, հեծյալ Թիկնազորի պաշտպանությամբ շրջում է քաղաքի թաղամասերով և հիացմունքով ականատես լինում ջարդերի տեսարաններին։ Բաքվում Դումանի տրամադրության տակ առաջին օրը կային ընդամենը 6 կռվողներ։ Ահա այս ընկերներն էին, գրում է հայ հեղափոխական դաշնակցության Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Աբրահամ Գյուլխանդանյանը, որ առաջին իսկ ժամին թուրքերի Կրիմն ընդունեցին և զարմանալի հանդգնությամբ սկսեցին մաքրել մեր կենտրոնի շրջապատը և աստիճանաբար լայնացրին մեր ազդեցության սահմանները, որով հնարավորություն տվին մեր բազմաթիվ, մանավանդ անզեն ընկերներին կենտրոնանալ մեզ մոտ։ Կրվի առաջին օրը ընդամենը 6 մարտիկներից բաղկացած փոքրաթիվ խմբով նա պետք է իրականացներ տեղի հայության պաշտպանության առաքելությունը։ Սա առաջին դեպքը չէր։ Դումանը բազմիցս հայտնվել էր անելանելի թվացող բախումների հորձանուտում և միշտ էլ պատվով էր դուրս եկել նման վիճակներից։ Դումանը շատ լավ գիտակցում էր, որ ստեղծված չափազանց ծանր իրավիճակում հայության փրկությունը կախված է միայն պայքարի վճռականությունից և արագ գործելուց։ Հարկավոր էր կտրուկ, վճռական ընթացքով խրախուսել, մարտական ոգին ներշնչել հորետեսության գիրկն ընկած հայությանը, հնարավոր բոլոր միջոցներն օգտագործել կազմակերպելու կայուն ինքնապաշտպանական ճակատ։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ էր զենք։ Բաքվում գտնվելու հենց առաջին օրը Դումանը փոքրաթիվ խումբ է ուղարկում թուրքական հերրավոր թաղամասերում գտնվող զենքի գաղտնի պահեստից զենք բերելու։ Քաղաքում դաշնակցությունը ճիշտ է, քիչ քանակության զենք ունեցել է, բայց զենք ու զինամթերքի պահեստը գտնվել է կենտրոնական շրջանից բավական հեռու Շամախին կայուն։ Չնայած հազարարությունը շատ դժվար էր և վտանգավոր, այնուամենայնիվ նրանց հաջողվում է աննկատ անցնել թուրքերի թաղամասերով և բերել զենքերի առաջին խմբականակը։ Կեսգիշեր անց վերջապես եկան Ախացխացի Մկոն, Պստիկ Յապոնը և ռուսական բանակի Միհայ Զինվոր, որ դեպքերի առաջին իսկ օրը փախել էր և իրեն դրամադրել ազգին։ Այդ զինվորը դրոն էր, որը ծառայում էր Պյատիգորսկի Ախուլգինսկի գնդում և ընդհարումների հենց առաջին օրը լքել էր զորամասը և եկել Բաքու։ Մոտ 10 հրացան, նույնքան տասնոցներ, բավական փամփուշներ էին բերել նրանք։ Սիմոնը դաշնակցության պահեստապետն էր Բաքվում։ Դումանը պահեստից զենք բերելը 3 մարտիկների, Ախալցխացի Մկոյի, փոքրիկ Յապոնի և Դրոյի ուղեկցությամբ հարկադրել էր մնալ։ Զենք ձերկ բերելու գործում Դումանին մեծ օգնություն են ցույց տալիս Բաքվի ռուսական կայազորի հայ զինվորները, որոնց թվում նաև Հովակ Ստեփանյանը, մեծ դժվարությամբ կարողանում են պետական պահեստից դուրս բերել որոշ քանակությամբ զենք ու զինամթերք։ Այդ արյունոտ օրերին, նշում է Հովակ Ստեփանյանը, ես մի քանի անգամ հակա ռուսական ենթասպայի իմ սեփական հագուստը և Նիկոլ Դումանի հրահանգով անցան նախկին զորանոցս թուրքական թաղերով և բերի Մոսինի փամփուշները։ Տեսնում ես այս փամփուշները, սրանք մի սպանված թուրքեր են, իսկ դու ասում ես հրացան դուր գրվեմ։ Քո քերակին փլավանի, որ քեզ հրացան տայի, ավելի շատ պիտի սպանեիր։ Չէ, բալա, հրացան խփող շատ ունենք, դու պետք է փամփուշտ հասցնես։ Դե, ապրես, էլի գնաբեր։ Մեջբերման ավարտը։ Ահա այդ չնչին միջոցներով հիմք է դրվում Բաքվի ինքնապաշտպանությանը։ Թուրքական կողմը ոգևորված առաջին օրվա էժանագին հաջողությունից վստահ էր, որ իրենց ցանկացած առարկը հայերի նկատմամբ կարող է անպատիժ մնալ։ Թեպավորված այդ հավատով փետրվարի 7-ին ցարական աստիճանավորների թողտվությամբ շարունակում էր սպառնալ ի վերուստ հրամանկա կոտորելու եւ թալանելու հայերին առանց պատճվելու շարունակ 3 օր։ Այդ օրը Դումանը իր մի քանի մարտական զինակիցներով գտնվում էր քաղաքում հայտնի Իսահակ Մելիքյանի լուսանկարչատանը, որը դարձել էր նրա յուրօրինակ ռազմական շտաբը։ Թուրքամբոխը ճանապարհին գոտորելով պատահած հայերին հարձակվում է հայկական թաղամասերի վրա։ Հապաղելը հավասարազոր էր մահվան։ Թուրքերը դիմադրության չհանդիպելով արագորեն կարող էին ներխուժել հայոց թաղամասերը եւ կտրելով հաղորդակցության օրինները անխնակոտորել հայերին։ Դումանը հրաշալիորեն ըմբռնելով վերահաս սարսափելի վտանգը առանց վարանելու վճռում է 6 զենակիցներով դիմավորել թուրքամբոխին։ Նրա կերառած մարտավարությունը թվում էր խելահեղություն, սակայն դեպքերի ընթացքը միանշանակորեն ցույց տվեց, որ այդ իրավիճակում դա միակ փրկարար եւ կշռադատված մարտավարությունն էր։ Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի անդամներ Գյուլխանդանյանը եւ մյուսները փորձում են հետ կանգնեցնել նրան, չդիմելու նման հանդուգն եւ անհոսալի թվացող քայլի, բայց դումանի վճիրը անխախտ էր։ Եթե մեզ կմեղադրեն, ասում են նա, կարճատեսությամբ, ոչ ոք սակայն իրավում չունի թքելու դաշնակցության ղեկավարության վրա զոհաբերության ոգի պակաս տեսնելով նրա մեջ։ Գիտենք, արհամարել։ Նա ընդամենը 6 մարտիկներով թուրքերի համար անսպասելի դուրս է գալիս ամբողջին ընթարաջ եւ արագ տեղաշարժեր կատարելով դիպուկ հրվասներ տեղում հայկական թաղամասերը ներխուժող ամբողջի վրա։ Դումանը իր փոկրատիվ ջոկատով Բաքվի փողոցներում հրաշքներ է գործում։ Գազազած ամբողջին կանգնեցնելու նպատակով հրացաները ձերքներին վազքով անցնում են փողոցից փողոց, թաղամասից թաղամաս, ամենուրեք մահացու հարվածներ տեղալով ճշնամու գլխին։ Ես Նիկոլի այդ գործը համարում եմ սրբազան արշավանք, նշում է այդ դեպքերի ականատես Վահան Մինախորյանը։ Այդ օրը, մինչև կեսօր, հայ մարտիկներին հաջողվել է արագ տեղաշարժերի եւ անսպասելի հարվածների շնորհիվ կանխել հայկական թաղամասերը ներխուժելու մահմեդականների ձեռնարկած փորձերը։ Կեսօրից մի փոքր անց թուրք ամբոխը տարբեր ուղություններից գրոհել է հայ մարտիկների դիրքերը։ Դումանը ճիշտ կանխագուշակելով հարձակումների առավել հնարավոր եւ տանգավոր ուղություններն ու հաշվի առնելով փողոցների դասավորվածության յուրահատկությունները, հայ մարտիկներին դիրքավորում է փողոցների ամենակարևոր ու պատասխանատու կետերում։ Թուրքերն իհարկե անտեղյակ լինելով դումանի ձեռնարկած համապատասխան քայլերին շարունակում են հարձակումը։ Թուրքերը, շարունակում է Մինախորյանը, հանկարծ գրոհ տվին անկյունից, բայց Նիկոլի անվրեպ հարվածներից 2 հոգի տեղն ու տեղը մնացին։ Անցեք, ինչ է կատարվում, դժվար էր հասկանալ։ Հայ մարտիկների անկոտրում դիմադրությունը, դիպուկ հարվածները եւ փողոցներում փրված գնդակահար թուրքերի դիակները սարսափելի ազդեցություն են գործում անակնկալի եկած ամբողի վրա։ Եվ մինչ այդ, միայն անզեն մարդկանց սպանելու գործում քաջություն դրսևորած թուրքերը, հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության, խուճապահար դուրս մղվեցին եւ փախան։ Նիկոլը հետապնդում էր. «Մենք ծաքերի պես դրա հետևից վազում էինք, հրաշք էր, որ Նիկոլը հետևից խուժանի գնդակներից չսպանվեց»։ Հարվածն այնքան անսպասելի էր, որ թուրքերը սարսափար փախչում են հայկական թաղամասերից, չսպասելով հայերի կողմից նման հանդգնության։ Հայերի դրությունը, նշում է Հունան Դավթյանը, աննախանձելի էր։ Հանկարծակի եկած անսպասելի հարձակումների առաջ կոտորվում է անխնա։ Ահա այդ օրերին էլ առաջին անգամ դումանն է, որ փոքրաթիվ կտրիչներով հրապարակ է իջնում Բաքվում և իր հարձակվան այնպիսի ձև տալիս, որ թշնամին երևակայելով դրանց տիվը հարյուրների թողնում փխչում է սարսափահար։ Մի պերճախոս վկայություն ևս Դումանի խմբի հերոսական գործողությունների մասին մեջբերում եմ։ Զինված թուրք ամբոխը կամաց-կամաց առաջ էր շարժվում, ամենտեղ ավեր ու կոտորած առաջացնելով։ Բարեբախտաբար մի խումբ կտրիչայեր 5-15 հոգուց կազմված, փոքրիկ խմբերի բաժանվելով սկսում են հայ եկեղեցու շրջակափողոցները մաքրել զինված թուրքերից մինչև երկաթուղու կայարանը։ Այստեղ դիմադրում և թույլ են տալիս Բալախանից թուրք ամբոխին քաղաք մտնելու։ Վտանգ սպասվող գետերում այդ տեսակ խմբեր են երևում և դիմադրությամբ փրկում անզեն ու անպաշտպան հայերին։ Զինված թուրքերը արգելքի հանդիպելով ստիպված են ետ քաշվել իրենցով խիտ բնակեցված թաղեր մեջբերման ավարտը։ Հաջողության առաջին կարևոր քայլը կատարված էր, մնում էր այն շատ արագ զարգացնել։